ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 24वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार चल रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम ब्राह्मण के पंचम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण तथा पंचम ब्राह्मण के वाक्य बता चुके हैं। स यो ह येतम महत यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इत्यादि पंचम अध्याय का जो चतुर्थ ब्राह्मण है उसमें यक्षत्वादि गुणक सत्य ब्रह्म की उपासना बताई है और नाम भी बताया हुआ है सत्य। इस प्रकार और सत्य नाम के अक्षरों की भी उपासना बताई गई चौथे ब्राह्मण में। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण नाम सहित यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना बता रहा है और पंचम अध्याय का पंचम ब्राह्मण जो चतुर्थ ब्राह्मण में प्रकृत अर्थ है उसी के परामर्शक तत् यत् तत् सत्यम इत्यादि सर्वनामों का प्रयोग करके जो चतुर्थ ब्राह्मण में उपास्य के रूप से बताया गया ब्रह्म है उसी का उपास्यत्वेन रूपेण आकर्षण करके उपासना वहाँ पर बताई गई। हाँ आदिदैव तथा अध्यात्म दो स्थान बताए गए उपासना के लिए। आदिदैव में आदित्य मंडल स्थान बताया गया है और अध्यात्म में बताया गया है दक्षिण नेत्र। इस प्रकार जो चतुर्थ ब्राह्मण में पंचम अध्याय के बताया गया उपास्य उसी का अधिदेव उपाधि में उपासना के लिए स्थान आदित्यमंडल और अध्यात्म में उपासना के लिए दक्षिण नेत्र रूप स्थान बताया गया और अधिदेव आदित्यमंडल अंतर्गत पुरुष की जब उपासना के लिए संज्ञा की आवश्यकता हुई तो अह ये नाम बताया संज्ञा कर दी और अध्यात्म दक्षिण नेत्रस्थ ब्रह्म की अहम ये संज्ञा बताई गई और अह तथा अहम इन नामों का इन नाम पूर्वक ब्रह्म चिंतन का फल बताया। एक प्रकार से पाप घात नाम चिंतन का फल। तो ये विषय है 5वें अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण तथा पंचम ब्राह्मण को माना गया इस अधिकरण का विषय और संशय हुआ इन दोनों ब्राह्मणों में उक्त विद्या अलग अलग है या एक है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ये अलग अलग दो विद्या होनी चाहिए सत्य विद्या, ये एक विद्या नहीं अलग अलग दो विद्याएं हैं। क्यों? तो हेतु बताया पूर्व पक्षियों ने, एक तो फल भेद और दूसरा ये जो फल भेद हेतु मानेंगे और विद्या को अलग अलग मानेंगे तो पंचम ब्राह्मण में तत् यत् इन सर्वनामों से प्रकृत ब्रह्म का आकर्षण व्यर्थ हो जाएगा। ये जो पूर्व पक्षी के प्रति आक्षेप किया जाता है उसकी सार्थकता भी और सार्थकता वे अपने मान्यता के अनुसार बताते हैं कि प्रकृत आकर्षण यह तत् शब्द से तो सार्थक हो जाता है वेद्य एक बता करके। प्रकृत अर्थ के परामर्शक यह तत् शब्दों का प्रयोग होने से इतना मात्र निश्चित हो रहा है कि वहाँ भी उपास्य ब्रह्म है, यहाँ भी उपास्य ब्रह्म है, तो उपास्य एकत्व तो बता करके प्रकृत आकर्षण सार्थक हो गया। इसलिए फल भेद से विद्या भेद मानना चाहिए। इत्याचारक पूर्व पक्ष यहाँ का है तो पूर्व पक्ष के मत में फल हो जाएगा। यदि चतुर्थ ब्राह्मण में कही गई विद्या भिन्न है पंचम ब्राह्मण में कही गई विद्या से, तो चतुर्थ ब्राह्मण में कहे गए जो गुण हैं यक्षत्वादि उनका चिंतन उसी उपासना के अवसर पर होगा। पंचम ब्राह्मणस्थ उपासना करने वाला उपासक यक्षत्वादि गुणों का चिंतन ब्रह्म में नहीं करेगा, गुणों का अनुपसंगार, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत में विद्या एक होने से फल होगा दोनों ब्राह्मणस्थ गुणों का अन्योन्य उपसंहार, सत्यत्वादी गुण तथा यहाँ कहे गए आदित्य मंडल स्थानत्वादी गुण उभयत्र उपसंहृत होंगे एक विद्या होने से, ये सिद्धांत मत में फल होगा। और यहाँ का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ है पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बनाकर, इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ टीकाकार ने संगति बताई, दृष्टांत संगति। ये विचार टीका में तथा भाष्य में आया पूर्व पक्ष का, सिद्धांत का विचार प्रारंभ हुआ था। तो इस पर ये दोनों ब्राह्मणस्थ विद्याएं भिन्न भिन्न हैं इत्याकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, एवं प्राप्ते भूमः इत्यादि से भगवान भाष्यकार ने सिद्धांत बताना प्रारंभ किया है सूत्र के आधार पर। और सिद्धांति का कहना है कि यहाँ एक ही विद्या है, अलग अलग विद्या नहीं है। क्यों एक ही विद्या है? तो प्रकृत आकर्षण ये सिद्धांति हेतु बताते हैं। तत् यत् तत् सत्यम इत्यादि वाक्यस्थ सर्वनामों से चतुर्थ ब्राह्मणस्थ सत्य ब्रह्म का ही अनुवर्तन होने से उपास्य के रूप से। तो इस प्रकार ये उपास्य आत्मक रूप एक होने से विद्या का विद्या एक हो जाएगी, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। और एक विद्या है ये, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो टीका में टीकाकार ने भी यही सब सिद्धांत के भाष्य का अर्थ करते समय बताया। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रकृत आकर्षण सार्थक हैं के उपास्य एक बता करके, इसलिए विद्या भेद का हेतु नहीं बनेगा। ननु विद्या भेदेपि प्रकृताकर्षणम उपास्य एकत्वात् उपपद्यते इति उक्तम, इससे पूर्व पक्षी ने कहा था। नैतद एवं इत्यादि से सिद्धांति कहते हैं कि जो प्रकृति आकर्षण को सार्थक बताने के लिए आपने हेतु बताया है, वो प्रकृति आकर्षण आपके कहे हुए प्रकार के अनुसार वो सफल नहीं बन सकता। ये एतद एवं न कहते हैं। एतद यानी आकर्षणम, एवं यानी जैसा आप बता रहे हैं ऐसा सफल नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता, न कार्य है। इसी को स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि यत्र तु विस्पष्ट कारणांतरात् विद्या भेद प्रतीयते भाष्य में, तत्र एतद् एवं स्यात्। कहते हैं जहाँ कोई स्पष्ट हेत्वंतर विद्या भेद का निश्चायक होगा वहाँ हेत्वंतर से ये निश्चित हो जाएगा कि विद्या अलग अलग है, तब प्रकृत आकर्षण वेद्य एक बता करके सफल होता है, सार्थक माना जाता है। ये यहाँ पर कहा कि यत्र तु विस्पष्टात् कारणांतरात् विद्याभेद प्रतीयते तत्र एतद् एवं स्यात्। एतद् यानी प्रकृताकर्षणम्, एवं स्यात् यानी सफलम स्यात्, सार्थकम स्यात्। तत्र तत्र यानी कहाँ पर, तो जहाँ किसी न किसी हेत्वंतर से ये विद्या के भेद का निश्चय होता है, विद्या भेद निश्चित हो जाता है अलग हेतु से, वहाँ प्रकृत आकर्षण को उपास्य एक बता करके सफल बनाया जा सकता है, सार्थक बताया जा सकता है। लेकिन कहते यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। अत्र तु उभयथा संभवे, उभयथा संभवे का अर्थ है संशय सति। तो यहाँ पर तो कोई कारणांतर है नहीं जो ये बता दे कि बृहदारण्यकोपनिषद के पांचवें अध्याय के चौथे ब्राह्मण की उपासना और पंचम ब्राह्मण की उपासना अलग अलग है, ये दोनों एक उपासना नहीं है, ऐसा सिद्ध करने वाला कोई हेत्वंतर यहाँ पर नहीं है। इसलिए संशय होगा कि इन दोनों ब्राह्मणस्थ विद्याएं अलग अलग है कि एक है, ऐसा संशय हो जाएगा। उभयथा संभवे सति कहते संशय होने पर। तत् यत् तत् सत्यम, ये जो प्रकृत आकर्षण है इस प्रकृत आकर्षण से निश्चित हो जाएगा पूर्व विद्या संबद्धम एव सत्यम उत्तरत्र आकृष्यते। तो पूर्व विद्या यानी चतुर्थ ब्राह्मणस्थ उपासना और उससे संबद्ध जो उपास्य हैं उसी का पंचम ब्राह्मण में अनुवर्तन हो रहा है, इसलिए वेद्य एकत्व का निश्चय हो जाएगा और वेद्य एकत्व विद्या एकत्व का निश्चय होता है, इसलिए विद्या एक है, एक विद्यात्व का निश्चय हो जाएगा, कोई कारणांतर न होने से। और शांडिल्य विद्या दहर विद्यादि में कारणांतर है प्रकरण भेद, ये कारणांतर है, इसलिए वहाँ पर तो वेद्य एक होने से ये प्रकृत आकर्षण आदि को सार्थक बताया जा सकता है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। नैतद इस प्रतीक के बाद की जो भाष्य में लिखा है कि कारणांतरात् विद्या भेद यत्र, वहाँ कारणांतर शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि कारणांतरम प्रकरण भेदादिकम, कारणांतर है प्रकरण भेद और आदि शब्द से रूप भेद इत्यादि, ये विद्या भेद के हेतु होते हैं, रूप भेद प्रकरण भेद वाक्य आदि, इनसे विद्या का निश्चय, विद्या भेद का निश्चय जहाँ होगा वहाँ पर तो प्रकृति आकर्षण को इस प्रकार सार्थक बताया जा सकता है जैसा पूर्व पक्षी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं। और एवं विद्या भेदे अपि एतत् उपास्य ऐक्य ज्ञानम स्यात् अत्र तु उभयथा संभवे। तो ये जो एतत् एवं स्यात् में एवं शब्द का अर्थ करते हैं विद्या भेदे की, एतत् यानी उपास्य ऐक्य ज्ञानम स्यात्, विद्या अलग अलग होने पर भी उपास्य के एकत्व का निश्चय हो जाएगा, जहाँ किसी दूसरे हेतु से विद्या के भेद का निश्चय होगा वहाँ। वो पूर्व पक्षी जो अन्यत्र हेतु दूसरे हेतु से विद्या भेद हैं वहाँ ये न्याय लगा सकते हैं प्रकृति आकर्षण का सार करके, लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं ऐसा नहीं है सिद्धांत कह रहे हैं। अत्र तु उभयथा संभवे, भाष्य में उभयथा संभवे शब्द था, उसका अर्थ करते हैं टीका का विद्या ऐक्य नाना को संशय, ये उभयथा संभवे का अर्थ कर दिया था, का मतलब विद्या एक है कि अनेक है, इस प्रकार का संशय होने पर किसी दूसरे कारण से विद्या एकत्व का या भेद का निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ प्रकृति आकर्षण ही विद्या एकत्व का निश्चय करेगा। ये कह रहा है कि सत्यम इति उपास्य रूप ऐक्य ज्ञानात् विद्या ऐक्य निश्चय इति अक्षरार्थ। तो यहाँ पर जो तत्सत्यम, इससे विद्या उपास्य के एकत्व का निश्चय हो रहा है, वह उपास्य एकत्व निश्चय विद्या एकत्व निश्चय का हेतु बनेगा। ये भाष्यस्थ इन शब्दों का अर्थ निकला। अब यह पुनः इत्यादि की अवतरण टीका है, इस टीका को देखिए, भाष्य में आ गया यह पुनरुक्तम फलांतर श्रवणाद इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है असदि असति अपवाद कारणे रूप ऐक्यात् विद्या ऐक्य उत्सर्ग सिद्धि न च फलभेदात् अपवाद अंगे फलश्रुते श्रुति मात्रतया फलभेदा सिद्धि इत्याह यत् पुनरित्यादि। तो सिद्धांति ये कह रहे हैं कि असदि अपवाद कारणे रूप ऐक्यात् विद्या ऐक्य उत्सर्ग, ये एक सामान्य नियम है, उत्सर्ग का अर्थ होता है सामान्य नियम, क्या कि यदि रूप एक हो जाए तो विद्या एक होगी, विद्या का रूप माना जाता है वेद्य को यानी उपास्य को, अलग अलग प्रकरण में कही गई विद्या भी एक होगी यदि रूप विद्या का रूप एक हो और वो रूप होता है उपास्य, तो रूप ऐक्यात् विद्या एकत्व निश्चय, ये सामान्य नियम है, लेकिन कब, यदि सामान्य नियम का कोई अपवाद न, और अपवाद माना जाता है प्रकरण भेदादि जो विद्या भेदक हेत्वंतर है उनको अपवाद माना जाता है। एक सामान्य नियम है कि वेद्य रूप एक हो तो विद्या एक है, ऐसा है सामान्य नियम है। और इस सामान्य नियम का अपवाद करने वाले यदि कोई न हो तो यह सामान्य नियम लागू होगा। तो यहाँ पर कोई अपवाद नहीं दिख रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम ब्राह्मण के पंचम अध्याय के चौथे ब्राह्मण और पांचवें ब्राह्मणस्थ विद्या का वेद्य रूप एक है, इसलिए विद्या एक होगी। इस सामान्य नियम का अपवाद कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है। अपवाद होता है प्रकरण भेदादि हेत्वंतर, वह अपवाद यहाँ पर उपस्थित न होने से उस सामान्य नियम के आधार पर ये निश्चय किया जाएगा दोनों ब्राह्मणस्थ विद्याएं एक हैं। तो कहा अपवाद यदि हो तो फिर इस उत्सर्ग का उत्सर्ग को त्यागा जाएगा। उत्सर्ग कहते हैं सामान्य नियम, तो ये फल भेद तो अपवाद है। चतुर्थ ब्राह्मण में लोक जय फल बताया, पंचम ब्राह्मण में पाप घात फल बताया, तो ये फल भेद अपवाद हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं कि ये फल भेद केवल अर्थवाद है। पंचम ब्राह्मण में जो पाप घात फल बताया है वह अंग ज्ञान का फल बताया है। जो अधिदैव उपाधिक आदित्य मंडलस्थ पुरुष का अह ये नाम बताया, इस नाम ज्ञान का नाम चिंतन का फल है पापघात। और अध्यात्म दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष का जो अहम ये नाम बताया, इस नाम का फल है ये पापघात। तो ये अह और अहम ये जो नाम है, ये नाम है विद्या के अंग, और अंग का फल बताने वाला जो वाक्य होता है उसे माना जाता है अर्थवाद। तो अर्थवाद फल भेद अर्थवाद होने से वह विद्या के एकत्व को बताने वाला जो सामान्य नियम है उसका अपवाद नहीं बनेगा, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। वो सब अभिप्राय यहाँ पर टीका में टीकाकार ने बताया है। इसलिए कहते हैं कि असति अपवाद कारणे रूप ऐक्य रूप ऐक्यात विद्या ऐक्य उत्सर्ग सिद्धि न च फल भेदात अपवाद। फल भेद को लेकर के ये यानी फल भेद ये अपवाद इस सामान्य का नहीं हो पाएगा, सामान्य नियम का। क्यों कहते अंगे फल श्रुते है श्रुति मात्रतया, या श्रुति मात्रतया का अर्थ है अर्थवाद होने से। फल भेदा सिद्धि, फल भेद सिद्ध नहीं होगा क्योंकि अर्थवाद का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि फल भेद रूप जो अपवाद बताया जा रहा है उस अपवाद की सिद्धि नहीं होगी, असिद्धि होगी। इस अभिप्राय से सिद्धांति ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी के कथन का अनुवाद करके। पूर्व पक्षी का एक कथन था उसका पहले अनुवाद किया जा रहा है भाष्य में। यद पुनरुक्तम फलांतर श्रवणात् विद्यांतरम इति अत्र उच्यते। तो ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि चतुर्थ ब्राह्मणस्थ विद्या में जो लोक जयात्मक फल बताया गया उससे भिन्न पाप घात रूप फल पंचम ब्राह्मणस्थ विद्या में सुना जा रहा है, इसलिए पंचम ब्राह्मणस्थ विद्या को भिन्न विद्या माना जाए। ऐसा जो पूर्व पक्ष ने पहले कहा था अपना मत स्थापित करते समय, सिद्धांति कहते हैं इसके विषय में हमारा ये कथन है, अत्र उच्यते अस्मारी, हम लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है। तस्योपनिषद अह अहम इति च अंगांतर उपदेशस्य स्थावकम इदम फलांतर श्रवणम इति अघोष। तो ये जो फलांतर श्रवण है, पाप घातु फल को बताने वाला वाक्य है, वह तस्य उपनिषद, इसमें तस्य सर्वनाम उपास्य ब्रह्म का परामर्शक है। पंचम ब्राह्मण में अधिदैव तथा अध्यात्म रूप स्थान द्वय में उक्त जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का परामर्शक है तस्य शब्द, और उसकी उपनिषद मैंने रहस्यात्मक नाम, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्यात्मक नाम। तो तस्य उपनिषद इतने का अर्थ होगा आदित्य मंडल रूप अधिदैव स्थान में रहने वाले ब्रह्म का रहस्यात्मक नाम अह है, और अध्यात्म में दक्षिण नेत्र रूप स्थान में रहने वाले ब्रह्म का नाम अहम है। ये रहस्यात्मक नाम है, उपनिषद है। तो तस्य उपनिषद अह अहम इति, तो ये दो अंग बताए, नाम होता है अंग उपास्य ब्रह्म का, जो अह और अहम ये दो नाम बताए, इन दोनों नामों को कहा जा रहा है अंग, नामात्मक अंग। और इस अंगांतर उपदेश का यानी नामांतर की जो उपासना बताई, अह इत्यादि नामों से जो उपासना बताई, अंग चिंतन बताया, उसकी स्तुति मात्र करने वाला वह पाप घातात्मक फल बताने वाला वाक्य है। ये कहा कि स्थावकम यानी स्तुति करने वाला, इदम फलांतर श्रवणम, फलांतर श्रवण से लेना पाप घात रूप फल को बताने वाला वाक्य, वह स्तुति है। इति अदोष, इस प्रकार ये ऐसा मानने से दोष नहीं होता। जो पूर्व पक्षी को दोष दिख रहा है फल भेद रूप अपवाद है करके, वह दोष नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा, सीधे जो उत्सर्ग है सामान्य नियम, उस सामान्य नियम के आधार पर ये निश्चय किया जाएगा कि दोनों विद्याएं एक है। अब थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए, फिर अपिच इत्यादि का अवतरण आ रहा है आगे। पहले ये पुनर् से लेकर के अत्र उच्यते तक जो बात कही गई उसका अभिप्राय बता रहे टीका का। किंच यत्र प्रधान विधौ एवं काम इति फलं श्रुतं तत्र प्रधान फलेन एव अंगानां फलाकांक्षा निवृत्ते अंगे फलश्रुतेः स्तुतिमात्रत्वम् इह तु प्रथमदं सत्यं ब्रह्म इति वेद इति प्रधान विद्या विधिस्थत्वं लोकजय फलस्य अभ्युपेत्य अस्माभिः नाम रूपांगस्य फलश्रुतेः स्तुतित्वम् उक्तम्। तो ये कह रहे हैं ये एक नियम है कि यत्र प्रधान विधौ एवं कामः इति फलं श्रुतम्, एक होता है प्रधान साधन का यानी अंगी का विधायक वाक्य विधान करने वाला, और प्रधान अंगी के विधान करने वाले वाक्य में यदि फल का बोधक एवं काम इत्यादि शब्द शब्द होगा, जैसे स्वर्ग काम यजेत, यहाँ पर एवं काम में एवं शब्द से स्वर्ग को लीजिए, काम का अर्थ है चाहने वाला, तो स्वर्ग को चाहने वाला याग करें, तो यहाँ स्वर्ग काम ये फल को बताने वाला वाक्य है, स्वर्ग फल है याग साधन है, तो प्रधान और उस याग के अंगभूत और भी याग होते हैं, दर्श प्रणवासा स्वर्ग कामो दर्श प्रणवासा ध्यान जे तो एक मुख्य याग का विधायक वाक्य है, और वहाँ प्रयाग आदि अनेक दूसरे याग भी बताए हैं, वे अंग याग हैं, तो उन अंगों का फल बताने वाला वाक्य स्तुति माना जाता है कर्मकांड में, ये कर्मकांड का नियम है। ऐसे यहाँ पर भी कहते हैं उस न्याय से यदि प्रधान साधन का विधान करने वाले मुख्य वाक्य में फल का बोधक एवं काम इत्यादि कोई वाक्य हो शब्द होगा तो वो माना जाता है प्रधान अंगी का फल, उस शब्द के द्वारा बताया गया, और उस फल से अतिरिक्त भी कोई अंग के विधायक वाक्य के पास में फल बोधक शब्द आ जाए तो उन शब्दों को माना जाता है अर्थवाद, ये नियम होता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यत्र प्रधान विधो एवं काम इति फलम श्रुतम, तो जहाँ पर प्रधान अंगी के विधायक वाक्य में फल का वाचक एवं शब्द काम इत्यादि शब्द प्रयोग होगा वहाँ पर तत्र प्रधान फलेन एव अंगानां फलाकांक्षा निवृत्ते, तो जो अंगी का फल बताया गया उसी से उन अंगों की अंग रूप साधनों में भी जो फलाकांक्षा होती है वो शांत हो जाती है, जो प्रधान का फल है वही अंगों का भी फल बन जाता है, तो ऐसे स्थल पर यदि अंग में फल बोधक कोई श्रुति वचन होगा तो उसे माना जाता है स्तुति मात्र यानी अर्थवाद। और यहाँ पर तो प्रकृत में प्रथमजम पर ज पर अनुस्वार होना चाहिए, टीका में तो इह तु प्रथमजम सत्यम ब्रह्म इति वेद, ये प्रधान वाक्य है और इस प्रधान वाक्य में फल बोधक कोई पद नहीं है, तो प्रथम विद्या प्रधान विद्या विधिस्थत्वम लोकजय, हम ये समझ रहे हैं चतुर्थ ब्राह्मणस्थ जो फल बोधक वाक्य है लोकजय रूपी फल को बताने वाला वाक्य, वह प्रधान जो अंगी है सत्य विद्या उसका फल है, ये मान करके पंचम ब्राह्मण में जो पाप घात रूप फल को बताने वाला वाक्य है वो अंग का फल बताने वाला वाक्य है, उसे अर्थवाद माना गया। क्या समझ करके कि प्रधान अंगी का विधायक वाक्य तो चतुर्थ ब्राह्मण है और उस चतुर्थ ब्राह्मण में लोकजय रूप जो फल बताया गया वह अंगी का फल है, और वही फल और बाकी पंचम ब्राह्मण में तो अंग बताए जा रहे हैं, आदित्य मंडल रूप एक स्थान, दक्षिण नेत्र रूप एक स्थान, और ये अह अहम इत्यादि नाम ये सब अंग हैं, और इन अंगों में बताया गया जो फल है वह फल हो जाएगा अर्थवाद, क्योंकि प्रधान विद्या का फल तो लोकजय रूप पहले ही चतुर्थ ब्राह्मण में आ गया है। ये समझ करके हमने सिद्धांती कह रहे हैं ये पाप घात रूप फल को बताने वाले वाक्य को अर्थवाद माना है। तो प्रथम विद्या विधिस्तत्वम लोकजय फलस्य अभ्युपेत्य अस्माभिर नाम रूप अंगस्य फलश्रुते स्तुतित्वम उक्तम। हमने ये फल स्तुति मानी है, फल की फलश्रुति को स्तुति मात्र माना है। फलश्रुति है पाप घात रूप फल को बताने वाला वाक्य, वह स्तुति है ऐसा माना, लोक जय को मुख्य अंगी का फल मान करके ये एक समाधान दिया। और वस्तु तस्तु इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि टीका में है आगे, वस्तु तस्तु प्रधान विधौ अपि एवं काम पदाभावात् रात्रि सत्र न्यायेन फले कल्पनीय सति प्रधाने तद अंगे वा यत् किंचित् फलं श्रुतं तस्य सर्वस्यापि श्रुतत्व अविशेषा जातेष्टि फल न्यायेन समुचित्य एक प्रधान फलत्व कल्पनात् फल भेदो असिद्ध इत्याह अपि चैति। पहले तो फल भेद मान करके फल भेद अपवाद नहीं हो सकता उत्सर्ग का, ये बात कही है। अब सिद्धांती ये कहते हैं वस्तु तस्तु देखा जाए तो फल भेद सिद्ध भी नहीं होगा। पहले तो फल भेद मान करके जो पाप घात रूप फल को बताने वाला वाक्य है वह आपका फल अर्थवाद है, ऐसा समाधान दिया, और उत्सर्ग का अपवादो नहीं होगा ये कहा। अब आगे ये कह रहे कि फल भेद की भी सिद्धि नहीं होगी। फल भेद की सिद्धि क्यों नहीं होगी, कहते इसलिए कि जो यहाँ पर प्रधान विद्या है वो है सत्य विद्या, सत्य नामक ब्रह्म की उपासना। और वो जो सत्य विद्या है उसका विधान करने वाला जो वाक्य है उस वाक्य में भी एवं काम यह शब्द नहीं है फल का बोधक, इसलिए वहाँ तो सीधा इतना ही है कि ये एतद अत्यनम आपका ये प्रथमजम महत यक्षम प्रथमजम सत्यम ब्रह्म वेद। यहाँ कोई एवं काम यानि लोक जय काम सत्यम ब्रह्म वेद ऐसा, वहाँ लोक जय काम ऐसा पद प्रयोग नहीं है। पद प्रयोग न होने के कारण वहाँ प्रधान विधि में ही क्या फल होगा यक्षत्वादी गुणक सत्य ब्रह्म की उपासना का क्या फल होगा, इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होता है। तो फिर फल की कल्पना करनी पड़ेगी। फल की कल्पना करने के लिए पूर्व मीमांसा में एक न्याय आता है, पूर्व मीमांसा दर्शन में उस न्याय का नाम यहाँ पर बताया रात्रि सत्र न्याय। रात्रि सत्र का विचार किया गया, रात्रि सत्र का विधान करने वाले वाक्य में भी एवं काम इत्यादि शब्द प्रयोग न होने से रात्रि सत्र याग का क्या फल होगा, इस प्रकार की आकांक्षा हुई तो फल की कल्पना करनी पड़ती है। वहाँ जहाँ प्रधान साधन के विधायक वाक्य में फल को बताने वाला कोई शब्द प्रयोग न हो वहाँ पर फल की कल्पना करनी पड़ती है। उसी प्रकरण में आसपास में फल का बोधक कोई वाक्य यदि है तो फल की कल्पना करनी पड़ती है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रधान विधो अपि एवं काम पदाभावात् रात्रि सत्र न्यायेन फले कल्पनीय सति। तो रात्रि सत्र को आधार बना कर क्या रात्रि सत्र न्याय को फल की कल्पना करनी पड़ेगी प्रधान साधन के लिए, क्योंकि प्रयोजन विना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना फल के तो शास्त्र कहेगा तब भी मूढ़ व्यक्ति की भी प्रवृत्ति नहीं होती, तो विवेकी व्यक्ति की तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं जब तक शास्त्र में बताए हुए साधन विशेष का फल ज्ञात नहीं होगा। तब तक शास्त्र ये साधन करो ऐसा कहेगा तब भी साधक की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि निष्प्रयोजन प्रवृत्ति कोई नहीं करता है। इस अभिप्राय से अब जिस साधन को तो बताने वाला वाक्य है शास्त्र में, लेकिन फल को बताने वाला नहीं है, वहाँ फिर फल की कल्पना करनी पड़ेगी। तो कहते हैं फले कल्पनीय सति प्रधाने तद अंगे वा यत् किंचित् फलम श्रुतम तस्य सर्वस्यापि श्रुतत्व अविशेषात। तो फिर प्रधान साधन के प्रकरण में और उस प्रधान के अंग विधायक प्रकरण में जहाँ कहीं पर भी फल बताया गया है वो दोनों भी स्थल पर, चाहे प्रधान का फल बताने वाला या आपके अंग का फल बताने वाला वाक्य हो, दोनों में श्रुतत्व रूप समानता होने से एक जातिष्टि फल न्याय आता है पूर्व मीमांसा में। उस न्याय के आधार पर माना जाएगा वो फल बोधक जो वाक्य हैं अनेक, वे सब मिलकर के एक प्रधान अंगी के ही फल को बताएंगे। ये जातिष्टि फल न्याय बताता है, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि तस्य सर्वस्यापि श्रुतत्व अविशेषा जातिष्टि फल न्यायेन समुचित्य एक प्रधान फलत्व कल्पना। तो चतुर्थ ब्राह्मण में जो लोक जय रूप फल बताया गया और पंचम ब्राह्मण में जो अंग का फल बताया गया है पाप घात, इन दोनों को भी एकत्रित करके एक जो अंगी रूप विद्या है उसके फल के रूप में बताया जाएगा। ये कहा जाएगा लोक जय पाप घात पूर्वक लोक जय फल को चाहने वाला यक्षत्वारी गुणक सत्य ब्रह्म की सांग उपासना करें, अंगों से ही उपासना करें, ऐसा ये एक वाक्य हो जाएगा दोनों ब्राह्मणों का मिलकर के। ऐसा कौन सिद्धांति कहते हैं पूर्व मीमांसा के न्याय को आधार बनाकर। तो समुचित्य एक प्रधान फलत्व कल्पनात् फल भेदो असिद्ध। इस प्रकार ये प्रधान एक अंगी का ही फल दोनों भी हो गए, पाप ध्वंस पूर्वक लोक जाए ये एक ही फल हुआ, तो फल भेद रूप अपवाद की सिद्धि ही नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि फल भेदो असिद्ध इत्याह। इस अभिप्राय से सिद्धांति ये वाक्य लिखते हैं आगे वाला कि अपि च अर्थवादात एव फले कल्पयितव्ये सति विद्या एकत्वे च अवयवेषु श्रूयमानानि बहूनि अपि फलानि अवयविन्याम एव विद्यायाम उपसंगर्तव्यानि भवन्ति। जब प्रधान विद्या का विधान करने वाले वाक्य में उस विद्या का फल बताने वाला कोई शब्द नहीं होता तो वहाँ पर अर्थवादात्मक वाक्य से ही फल की कल्पना करनी पड़ती है। तो अर्थवादात एव फले कल्पयितव्ये सति फल की कल्पना करनी पड़ रही हो जहाँ, तो वहाँ अवयवों में यानी अंगों में, अवयव शब्द यहाँ अंग का वाचक है, तो अंगों में श्रुत जो फल है अवयवेषु श्रूयमानानि बहूनि अपि फलानि अनेक फल भी, वे सब के सब एक जो अवयवी विद्या है, अवयवी कहते हैं अंगी को, प्रधान विद्या को, तो उस प्रधान विद्या में ही उपसंगर्तव्यानि भवन्ति, वो प्रधान विद्या के ही फल माने जाते हैं। इसलिए लोक जय फल और पाप घात फल ये कोई अलग अलग एक प्रधान का फल हो और एक अंग का फल हो ऐसा नहीं है, अभी तो दोनों मिलकर के एक प्रधान अंगी का ही फल है, इसलिए फल भेद तो सिद्ध ही नहीं हुआ। फल भेद सिद्ध न होने से वो जो सामान्य उत्सर्ग बताया गया था न्याय, कि जहाँ कोई विद्या का भेदक नहीं हो, कारणांतर असति अपवादे, रूप एक है यदि तो विद्या एक होगी, वेद्य एक होगा तो विद्या एक होगी, ये जो उत्सर्ग हैं ये उत्सर्ग बना रहेगा, इसका कोई अपवाद फल भेदात्मक भी सिद्ध नहीं होगा। फल भेदात्मक अपवाद भी सिद्ध न होने से, वेद्य एक होने से विद्या एक है, ये जो सामान्य नियम है इस नियम के आधार पर दोनों ब्राह्मणों में कही गई विद्या एक है ये निश्चय हो जाएगा। यही निश्चय यहाँ पर बताया जा रहा है कि तस्मात् सा एव इयम् एका सत्य विद्या तेन तेन विशेषेण विशेषेण उपेता आम्नाता इत्यतः सर्वे एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन् एव प्रयोगे उपसंगर्तव्या। तो तस्मात् यानि उस उत्सर्ग के आधार पर असति अपवादे रूप ऐक्य ऐक्य विद्या एकत्वम, ये जो उत्सर्ग है इस उत्सर्ग के आधार पर सा एव इयम् एका विद्या यानी चतुर्थ ब्राह्मण में कही गई जो सत्य विद्या है वही पंचम ब्राह्मण में भी कही जा रही है, इसलिए वो अलग अलग विद्या नहीं है, एक ही सत्य विद्या है। तेन तेन विशेषेण उपेता अमनाता, तेन तेन विशेष से लेना तत्तद्गुण, चतुर्थ ब्राह्मण में यक्षत्वादि गुण बताए गए उसी सत्य ब्रह्म की विद्या में, और पंचम ब्राह्मण में आदित्य मंडल तथा दक्षिण नेत्रादि स्थान रूप गुणों को बताया जा रहा है, अह और अहम रूपी नामात्मक गुणों को भी बताया जा रहा है। इसलिए उन दोनों ब्राह्मणों में उक्त सब गुणों को मिला करके एक उपास्य ब्रह्म होगा और उसकी उपासना भी एक होगी, ये यहाँ पर कहा गया। इसलिए सत्यादि सभी गुण दोनों ब्राह्मणों में कहे गए एक ही विद्या में उपसंहर्तव्य है, उनका उपसंहार करना है, ये कहा गया। तस्मात् सा एव इयम् एका विद्या इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका थी कि सूत्रम योजयति तस्मात्, सूत्र का अन्वय करके भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि तस्मात् सा एव इयम् एका विद्या तेन तेन विशेषेण उपेता अन्नाता, इसलिए क्या होगा कि सत्यादि सभी गुणों का उपसंहार एक ही प्रयोग में होगा। ये सिद्धांत के अनुसार इस सूत्र की व्याख्या हो गई, जो भाष्य में अभी 5-7 पंक्तियां दिख रही हैं वो कुछ लोग इस अधिकरण का विषय छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद के अलग अलग वाक्यों को बता करके दोनों का उपसंहार करने के लिए कहते हैं, दोनों ने एक विचार करके कहना चाहते हैं, लेकिन उनका वो कहना अनुचित है ये कह रहे हैं। पहले उनके कथन का अनुवाद करके उसमें जो दोष होता है वो दोष बता रहे हैं, इसलिए जो विषय बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय का 4था ब्राह्मण और 5म ब्राह्मण यही इस अधिकरण का निर्दोष विषय है, ये सिद्धांतियों ने कहा। और आगे जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है छांद इसी अधिकरण का, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये केचित इत्यादि भाष्य बचा है ना, नहीं बचा आप इस, हाँ ये तो हो गया, ये सिद्ध हो गया। अभी इस अधिकरण के विषय में थोड़ा विवाद होता है लोगों में, उसका अनुवाद करके दोष बताया जा रहा है, इसमें इस पर विचार हम लोग करेंगे कल कर।